Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biliyorsunuz 190. ayet-i kerimede kalmıştık. Bu 190. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah daha önceki ayet-i kerimelerden mevzu itibariyle farklı olarak Allah yolunda kitalden bahsetmeye başlamıştım. Bugünkü derslerimizde göreceğimiz ayet-i kerimeler de bu bahsin devamı mahiyetinde olacaktır. Cenab-ı Allah 190. ayet-i kerimede bize şöyle buyuruyor. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Sizinle savaşanlarla Allah yolunda olmak üzere siz de savaşınız ve haddi aşmayınız, sınırı aşmayınız. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Bu ayet-i kerime üzerinde bir parça durmuştuk ve bugün için göreceğimiz ayet-i kerimelerin aslında konu olarak bunun devamı mahiyetinde olduğunu belirtmiştik. Öyle devam ediyor. 191. ayet-i kerime, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 191. ayet-i kerimede mealen Cenab-ı Allah buyuruyor ki, onları yakaladığınız yerde, ele geçirdiğiniz yerde onları siz de öldürünüz. Onların sizi çıkardıkları yerlerden veya yerden siz de onları çıkartınız. Fitne esasen öldürmekten daha da ağırdır, daha beterdir. Ama onlarla Mescid-i Haram'ın yakınında, orada onlar sizinle savaşmadıkça siz savaşmayınız. Şayet sizinle orada savaşacak olurlarsa siz de onları öldürünüz. Kafirlerin cezası işte böyledir. 192. ayet-i kerime, eğer vazgeçerlerse şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir diyor. Müslümanlarla savaş ilan etmiş, savaş ilanını sürdüren ve Müslümanlardan herhangi bir şekilde ateşkes istemeyen, barış istemeyen ve tek taraflı da olsa mesela kendisinin savaşı bıraktığını söylemeyen kimselerle Müslümanların savaşı da devam edecektir elbette. İşte bu gibi kimseler için Cenab-ı Allah diyor ki, onları ele geçirdiğiniz yerde siz de onları öldürünüz. Çünkü savaş halinde olan ve savaşı sürdüren, bunun içinde kararlılığını ortaya koymuş, emarelerini, belirtilerini göstermiş olan kimseleri savaşçı değilmiş gibi değerlendirmek, Müslümanların güvenliklerini tehlikeye atmaktır. Onların emniyetini ihlal etmektir. Dolayısıyla Müslümanlara barış teklif etmeyen, barış içerisinde olduğunu ilan etmeyen, aksine onlarla savaş halinde olduğunu ortaya koyan kimselere bizim barışçıl bir şekilde yaklaşmamız ve öyle davranmamız mümkün değildir. Savaş halini sürdürenlerle savaş hali sürdürülür. Ve onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkartınız. Esasen Mekkeliler fethedilinceye kadar Hudeybiye barışındaki 2 yıllık kısa bir süre hariç, Mekke fethedilinceye kadar İslam daveti ortaya çıktığı andan itibaren Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman edenlere İslam dinine karşı savaşlarını ilan etmiş bulunuyorlardı. Ve savaşlarına kesinti vermediler. Dediğim gibi Hudeybiye sulhu dışında hiçbir zaman savaşlarına kesinti vermediler. Hudeybiye sulhüne de mecburiyetten yanaşmışlardı. Nitekim ilk fırsatta, süresi 10 yıl olmakla birlikte, ilk fırsatta bu antlaşmayı bozmaları, nakzetmeleri, mecburiyetten onu kabul ettiklerini, barışın faydasına, önemine inandıkları için böyle bir işe yanaşmadıklarını ortaya koymuş oluyorlardı. Ve savaşlarını o kadar sürdürdüler ki sonunda önce Habeşistan'a 2 defa, daha sonra da Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı Müslümanlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu savaş gerektiğinde Müslümanları çıkardıkları yerden onlar da çıkartılıp sürülünceye kadar devam edecektir demektir. Daha sonraki dönemlerde Müslümanların yurt edindikleri yerlerden Müslümanlar zaman zaman çıkarıldı. Bugün İspanya ve Portekiz toprakları bizim Endülüs'ümüz bunun örneklerindendi. Müslümanlar Roma'nın yakınlarına kadar İtalya'nın güneyini, Sicilya'yı, Akdeniz'i, efendim Fransa'nın Paris'e aşağı yukarı 300 kilometre yakınlarına kadar gelmişler. Bütün bu bölgeler de İslam hakim olmuştu. Doğu tarafından Avrupa'da Viyana'ya kadar gidilmişti. Kuzeyde Kazan sınırlarına kadar gidilmişti. Kısacası İslam'ın hakim olduğu fakat daha sonraları kafirlerin İslam'ın zayıflığını görmeleri üzerine hedeflerini gerçekleştirdikleri ve kendi hakimiyetlerini tesis ettikleri yerler çok olmuştur. Bu saydığım yerler hemen hemen Müslüman'ın da bırakılmadığı veya çok az kaldığı yerler. Bir de İslam ümmetinin Müslümanların çoğunlukta olduğu fakat neticede İslam'ın hakim olmadığı İslam diyarları vardır. Demek ki bu ayet-i kerimeden hareketle veya ayet-i kerimenin bu bölümünden hareketle söyleyecek olursak şunu diyebiliyoruz. Veya ayet-i kerimeyi günümüz açısından şöyle anlamalıyız bu bölümü. Onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkartınız. İslam'ın ve Müslümanların geriletildikleri, uzaklaştırıldıkları, İslam hakimiyetinin sona erdirildiği yerlerden siz de onları uzaklaştıracaksınız. Batıl sistemlerini ve hakimiyetlerini uzaklaştıracaksınız. Onlar size bunu yaptılar ve batıl nizamlarını insanlara, Müslümanlara dayattılar. Ve böylelikle fitneyi hakim kıldılar. Fitneyi hakim kıldılar. Eğer insanların Allah'ın dinini yaşamalarına imkan verilmiyorsa, eğer insanların Allah'ın istediği şekilde yaşama imkanı Allah'ın arzında onlara verilmiyorsa, yeryüzünde fitne elini kolunu sallıyor ortalıkta geziyor, dolaşıyor demektir. Çünkü insanların hak dinden uzak tutulması kadar, insanların hak dini yaşamalarının önüne engel konulması kadar, bunun engellenmesi kadar, bunun önlenmesi kadar büyük bir fitne yoktur. En büyük fitne budur. Dolayısıyla birileri kalkıp da efendim İslam böyle bir intikamın peşindedir diyemez. Kaldı ki sırf intikam istese bile haklıdır İslam ve Müslümanlar. Çünkü İslam bu hale getirilinceye kadar akıtılan Müslüman kanı, aldatılan Müslümanların haddi hesabı yoktur. Hepimiz biliyoruz, 80 sene öncesinin Çanakkale Harbi'nde dünyanın dört bir yanlarından İngiliz kefereleri Almanlara karşı savaşacağız diye Müslümanları topladılar. Geldiler, baktılar ki Müslümanlar Gelibolu'dan çıkartmasında Müslümanlar ezan okuyor. Kur'an sesleri geliyor. Müslümanların saflarına geçmeye çalıştılar. İngilizler açtıkları ateşle Müslümanlara karşı savaşmak üzere getirdikleri Müslümanları imha ettiler. Baktılar ki o askerler kendilerine yar olmayacak, orada imha ettiler. Aynı şeyi Afganistan işgalinde Ruslar da yaptılar. Çeçenistan'da İslami ruhun ve İslami direnişin yeniden dirilmesinin kıvılcımı neyle oldu? Bununla oldu. Bununla oldu. Rus ordusunda giden Müslümanlar, Allah rahmet eylesin, şehadetini kabul etsin, Cevher Dudayev mesela bunlardandır. Müslümanlara baktılar ki Müslümanlara karşı savaşıyoruz. Ben geri çekildiler. Rus ordusunda itaatsizlik etmeye başladılar. Müslümanlar bundan dolayı nasıl cezalandırıldı henüz çok net olarak bilmiyoruz ama hiçbir şekilde cezalandırmadan hepsinin de bırakılmış olduklarını zannetmiyorum, ihtimal vermiyorum. O ayrı bir konu, fakat ayet-i kerimenin belirlediği ilke çok önemli. Birileri diyebilir ki, ya işte savaşın şu sakıncaları vardır, insanlar ölürler, yerler yurtlar harap olur, şu olur, bu olur. Doğru. Doğru. Savaşta bunların hepsi olur. Fazlası da olur. Fakat İslam'ın savaşı ile emperyalistlerin, hele günümüzdeki Amerika'nın, İsrail'in ve benzeri kefere güçlerin savaşları arasında mahiyet bakımından zerre kadar bir benzerlik yoktur. Bunların savaşları ne kadar ifsad edici ise, ne kadar fitneyi körükleyici, tahkim edici ve daha çok yerleştirici ise, İslam'ın savaşı Allah yolunda olduğu için o kadar ıslah edicidir, o kadar düzelticidir, o kadar insanlığın başındaki felaketleri kaldırıcıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Ene nebiyyur rahme, ene nebiyyul melhame. Ben rahmet peygamberiyim, ben savaş peygamberiyim. Savaşı bile rahmettir İslam'ın. Onun için peygamber bunları yan yana getirmiştir. İslam'ın savaşında rahmet uzak değildir. Yani rahmet yoksa İslam'ın savaşı yoktur o savaşta. İslam savaşmaz o zaman. İslam, beşeriyetin üzerine rahmetin yağmasını sağlamak veya beşeriyetin kısmen veya tamamen üzerindeki gazabı, fitneyi, öfkeyi, Allah'ın gazabını kaldırmak için savaşır. Kur'an-ı Kerim'in bu kısacık üç kelimelik bu buyruğu çok çok önemlidir. Ve İslam'ın cihadı ile, İslam'ın cihadının savaşının mahiyeti ile öbürlerinin savaşlarının, kıtallerinin sömürüye yönelik kıtalleri arasındaki mahiyeti çok açık ortaya koyuyor. Vel fitnetu eşeddu minel katil. Fitne katilden beterdir. Daha ağırdır. Burada Müslümanların da dikkat etmeleri ve savaşırken gözetmeleri gereken bir husus vardır. Eğer savaşın ve kıtalin Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar üzerindeki bir fitneyi kaldıramayacak vaziyetteyse veya kaldırma amacına yönelik değilse ve bu hedefi gerçekleştirme ihtimali mevcut değilse, böyle bir savaş İslam hukuku açısından Allah yolunda kabul edilecek bir savaş değildir. Savaşacaksın. Müslümanlar üzerindeki bir fitneyi mi kaldırmak için mi savaşıyorsun? Yok. Kaldırabilecek misin? Yok. Böyle bir ihtimal var mı? Yok. O zaman savaş meşru değildir. Bunları yapabileceğin savaşları yapacaksın. Yapabilme ihtimalin, yani bu amaca yönelik olacak. Müslümanlar üzerinde bir fitne vardır. Savaşırsınız. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da ve buna benzer birçok yerlerde. Veya onlara benzer belki bir durumdasın ama Müslümanların veya insanların henüz bunu değerlendirebilme keyfiyetleri yoktur. Müslümanların başında fitne sonuna kadar musallat. Fakat öyle bir surette bu fitne Müslümanların başına musallat edilmiş ki ancak çok sınırlı sayıda Müslümanlar bu fitnenin mahiyetinden haberdar oluyorlar. Çok sınırlı sayıda bu fitnenin mahiyetinden haberdar oldukları için de bunu bertaraf etme gereği noktasında İstenen seviyeye veya aşamaya da gelemiyorlar. O halde yapılacak olan iş şudur. Eğer Müslüman içinde bulunduğu fitnenin farkında değil ise, öncelikle o Müslümanın kendi zihniyle, kendi kalbiyle, kendi ruhu ve fikriyatıyla Müslümanların mücadele etmesi lazım. Onu içinde bulunduğu fitneyi idrak edebileceği, anlayabileceği hale getirmeye uğraşmak lazım. Böylelikle Müslüman safı gereken sıklığa, gereken keyfiyete ve gereken kemiyete ulaşmak imkanını bulacaktır. Bu ise İslam'da cihat fıkhının, savaş fıkhının yeteri gibi idrak edilmesi için çok lüzumlu bir hadisedir. Müslüman eğer içinde bulunduğu fitnenin veya etrafını kuşatmış bulunan fitnenin farkında değilse, o fitneye karşı nasıl mücadele edecektir? Demek ki Kur'an-ı Kerim'in zaten bu arada buna dikkat çekmesinin hikmetlerinden birisi budur. Müslüman evvela kendisinin veya başkalarının üzerindeki fitnenin farkına varacaktır. Ondan sonra bu fitneye karşı yapması gerekenleri imkanları ölçüsünde ortaya koyacaktır. Müslümanların dediğim gibi Mekkeli müşrikler ta ilk günden beri İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşlarını ilan ettiler. Ve Mekke fethedilinceye kadar Hudeybiye barışı dönemi hariç savaşlarını asla kesintiye uğratmadılar. Devam ettirdiler savaşlarını. Fakat Müslümanlar ilk günden mi savaştılar onlarla? Hayır. Ama bir fitneye maruz kaldıklarını ilk günden beri biliyorlardı. Bunun için yeri geldi Habeşistan'a hicret ettiler. Yeri geldi Medine'ye hicret ettiler. Ve zamanı gelince de onlarla Kur'an-ı Kerim'in bu tebliğleri ve direktifleri doğrultusunda savaşlarını yaptılar. Onun için bunu çok iyi fıkh etmek, çok iyi idrak etmek, çok iyi anlamak zorundadır Müslümanlar. Çünkü nasıl ki namazın bir fıkhı varsa, namaz ile ilgili fıkhi bilgilerimiz doğru olmazsa, doğru dürüst namaz kılmamız mümkün değilse, Namaz bir ibadet olduğu gibi cihat da, Allah yolunda savaşmak da böyle büyük bir ibadettir. O halde bu ibadetin de fıkhının Müslümanlar tarafından çok iyi bilinmesi icap ediyor. Bilinmediği yerlerde yanlışlıklar yapılır. Namazı bilmeyen bir insan doğru dürüst namaz kılma ihtimali ne kadardır? Tesadüfen kılarsa kılar veya cemaatle kılarsa kılar. Yoksa namazın fıkhını bilmeyen bir insan, en azından görerek namazın nasıl kılındığını bilmeyen bir insan namazı nasıl kılabilecektir? Kılamaz. Sadece namaz diye bir ibadet vardır diye duymakla olmaz ki. Cihadın fıkhı namazın fıkhından hiç daha az ve ayrıntılı değildir. Cihadın fıkhı çok daha geniş, çok daha hassas ve çok daha önemlidir. Ahkam itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla Müslümanların bu mevzuda mükellefiyetlerini ve fıkıhlarını da çok iyi bilmeleri, idrak etmeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Allah yolunda savaş ile ilgili, cihad ile ilgili, kıtal ile ilgili ayetlerinin her birisi geldikçe inşallah bunların bir bölümü üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü Ali İmran suresinden itibaren Tevbe suresinin sonuna kadar, Araf suresini kaldırırsak, hemen hemen her surede çok yoğun bir şekilde Allah yolunda savaş ve cihat hukuku ile alakalı pek çok ayet-i kerimeler vardır. Bunları iyi fıkh ettiğimiz takdirde İslam'ın Allah yolunda savaş ile ilgili fıkhının ne kadar adaletli, ne kadar insani, ne kadar insanlar üzerindeki zulmü, haksızlıkları kaldırmak amacına yönelik, ne kadar adaletli ve ne kadar insanı Allah'a yaklaştırıcı, şeytanın insanlar üzerindeki hakimiyetini izale etme, ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu çok daha iyi idrak eder, anlarız inşallah. O kadar, yani bakınız, Batı hukukunda veya bugün pozitif hukuk dedikleri nasıl oluyorsa pozitif onu bilmiyorum. Pozitif hukuk dedikleri aslında buna laik hukuk demek icap ediyor. Çünkü pozitivizm de laikliğin diğer bir adıdır. Pozitif hukuk da laik hukukun diğer bir adıdır. Biz laik hukuk demeyi tercih ediyoruz onun için. Çünkü pozitif maalesef bazı insanların kafasında olumlu bir mana taşıyor. Bu olumlu manayı izale etmek için biz gerçek şekliyle, çünkü biz bu hukuka layık hukuk derken haksızlık etmiyoruz. Kendilerinin de zaten övüne övüne göğüslerini gere gere bizim hukukumuz layıktır dedikleri bir hukuktan bahsediyoruz. Bu layık hukukta özellikle devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet diye bir ilke vardır. O da riayet ederlerse. Mütekabiliyet ne demektir? Devletlerin herhangi bir hukuki ilke yoksa, karşı devlet sana nasıl muamele ediyorsa sen de ona öyle muamele edeceksin demektir. Yer yer İslam hukukunda da bu kabul edilmiş bir ilkedir. Yani sen bana kendi ülkende 5 tane konsolosluk açma hakkını veriyorsan, ben de sana 5 tane konsolosluk açma hakkı veriyorum. Sen benim ülkemi senin ülkende büyükelçilik düzeyinde temsil etme hakkını veriyorsan ben de veriyorum. Sen benim şu mallarımdan gümrük almıyorsan ben de almıyorum. Alıyorsan ben de alıyorum. Şu kadar alıyorsan ben de şu kadar alıyorum gibi. Oturulur, anlaşılır veya anlaşmadan, madem sen böyle yapıyorsun, o halde ben de böyle yapabilirim. İlkesi bu. Ama İslam bu gibi hususlarda mütekabiliyet ilkesini de aşarak fazilet ilkesine gidiyor. Erdem, üstün ahlak. Nasıl? Bakın işte bu ayet-i kerimenin bu bölümü bunu dile getiriyor. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ Mescid-i Haram'ın yakınında, civarında, onlar orada sizinle savaşmadıkça siz savaşmayınız. Oysa savaşmışlardı daha önceden. Olsun, o dönemin üstüne İslam çizgi çekmiştir. Faziletli davranıyor. Yeni bir sayfa açmıştır. Mekkelilere karşı. Mekkelilerin önünde. Onlar sizinle Mescid-i Haram'ın yakınlarında, civarında savaşmadıkça siz onlarla savaşmayınız. Şu fazilete bakınız. Şu üstün ahlaka bakınız. Savaşta bile İslam insanını hukuka, ahlaka ve fazilete davet ediyor. Mekkeli müşrikler, Uhud'da bilhassa Hamza radıyallahu anh Efendimiz olmak üzere ashab-ı kirama öldürdükten sonra bile azalarını, organlarını kestiler. Bu bir hunharlıktır, bir canavarlıktır. Ama yaptılar. Olay peygambere o kadar ağır geldi ki, ben de Hamza'ya yaptıkları bu iş karşılığında girişeceğim bir savaşta onlardan şu kadar kişiye aynı işi yapacağım dedi. Cenab-ı Allah hayır dedi. Hayır dedi. Siz haddi aşamazsınız dedi. Müslüman haddi aşamaz. Savaşın bir hududu vardır. O da savaşan insanın savaşma kabiliyetini, gücünü ortadan kaldırmak. Bunun da son noktası karşıdakini öldürmektir. Öldürdükten sonra sen ona bir şey yapamazsın. Savaştı, yaralandı. Onu esir alırsın. Artık sana karşı savaşacak durumda değildir. Yaralı bir kimsenin işini bitiremezsin. İslam bana bu emri getiriyor ve ben buna riayet etmek zorundayım. Fakat karşıdakinin öyle bir hukuku yok ki. Karşıdaki böyle yapıyor diye yapmıyor bunu Allah-u Teala, emretmiyor. Karşımızdaki düşmanımız böyle davranıyor diye bize bunları emretmiyor. Mescid-i Haram'ın yakınına gittik. Onlar bizimle savaşmadı. O halde sizle savaşmayın demiyor. Onlar sizinle savaşmadıkları sürece siz onlarla savaşmayın diyor. Onlar sizin, efendime söyleyeyim, yaralılarınızın işini bitirmiyor. Siz de yaralıların işini bitirmeyin demiyor. Yaralıların işini bitirmeyin diyor. Onlar bitirse de bitirsinler. Çünkü bizim ölenimiz için korkumuz yoktur. Bizimki şehit olur. Ama onun yaralısı hayatta kalırsa belki Allah ona hidayet nasip eder. Daha önce öldürmüş olduğu kardeşiyle birlikte de cennete girer. Bu harika bir imkan. İslam'ın onun için rahmeti o kadar yaygın ki, rahmetin en düşünülmeyeceği yer olan, en düşünülmeyeceği alan ve zaman olan savaş alanını bile kapsıyor. Güvenliğe İslam o kadar yer veriyor ki, Mescid-i Haram'ı gerçekten haram bir belde olarak kabul ediyor. Mescid-i Haram'ı ve harem bölgesini, çevresini, orada insan öldürülmez diyor. Değil insan, av hayvanı bile öldürülmez. İslam'ın şu sulh alanının, en azından bu bölge ebediyen barış alanıdır diye onu ilan etmiş İslam. Hayvanlar için bile güvenlik bölgesidir. Av hayvanı için bile orası güvenlik bölgesidir. Değil avlanması, ürkütülmesi bile yasaktır av hayvanının o bölgede. O kadar rahmet dini, büyük bir rahmet dini İslam. Bu kadar rahmet kaynaklı hükümler koyan bir dinin savaşının da rahmet amaçlı olması kadar tabii bir hadise yoktur. Fitneyi kaldırmak, fitne azaptır. Niçin? Çünkü fitnenin iki veçhesi var, iki yüzü var. Bir yüzü kafirlerin içinde bulundukları fitnenin farkına varmadıkları fitne hali. Diğer yüzü ise küfrün büyük bir fitne olduğunu bilip de küfrün tasallutu dolayısıyla dinini yaşayamayan Müslümanların karşı karşıya bulundukları fitne hali. İşte İslam bu iki fitneyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bundan sonraki ayet-i kerime zaten bunu dile getiriyor. Onlar sizinle Mescid-i Haram'da savaşmadıkça, onun yakınlarında savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayınız. Fakat sizlerle savaşırlarsa فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوا. Eğer sizinle savaşırlarsa o zaman siz de onları öldürürsünüz. Niçin? كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Kafirlerin cezası böyledir. İslam rahmet dinidir. Fakat nasıl diyelim, rahmetinin de kötüye kullanılmasına müsaade etmez. Rahmetinin istismar edilmesine müsaade etmez. Rahmetten anlamayanlara da merhamet etmez. Anlamıyorlar. İslam onlara diyor ki bakın bu İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın telkinidir. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasıdır. Bu Mescid-i Haram ve çevresi emin bir belde olmalıdır. Ve Allah bu duayı kabul etmiştir. İbrahim'in ümmeti İbrahim'in izinden gittiğini, İbrahim'in ümmeti olduğunu aleyhissalatü vesselam, onun izinden gittiğini söyleyenlerin, onun haram bir belde olması için Allah'a dua ettiği bir beldenin hurmiyetini, saygınlığını, değerliliğini ihlal etmezler. Ama Müslümanın zulmen öldürülmesi, o harem bölgesi istismar edilerek zulmen öldürülmesi de fitnedir. İslam da bunu kabul etmiyor. Fitne öldürülmekten ve öldürmekten daha beterdir diyor. Onlar savaşırlarsa o halde siz de onlarla savaşınız. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. İşte kafirlerin cezası böyledir. Çünkü o kafir öyle bir kafir ki Allah'ın tespit ettiği harem bölgesinin hukukunu da tanımıyor. Oysa cahiliye döneminde adam babasının katilini harem bölgesinde görüyor ve ona ilişmiyordu. O bölgeye İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana o bölgenin saygınlığına, hürmetine dokunulmamıştır. Veya dokunulmuyordu. Buna bağlı olarak haram aylar vardır. İnsanların bu bölgeye güvenlik içerisinde gidip gelip haclarını, ibadetlerini ifa edebilmeleri için. Bu haram aylarda da kimse kimseye ilişmiyordu. Ama İslam geldikten sonra Mekkeli müşrikler ve onlarla beraber aynı antlaşmaları sürdürenler, yani onlarla aynı doğrultuda hareket edenler Mescid-i Haram bölgesine de kimi zamanlarda riayet etmediler, onun saygınlığına riayet etmediler, efendim haram aylara da riayet etmediler. Ama Müslümanlara karşı da istismar etmeye çalıştılar. Müslümanlara dediler ki ya Muhammed sen haram aylarda savaşmayı kabul etmiyorsun galiba veya ediyorsun galiba. O zaman niye Abdullah bin Cahş seriyesini gönderiyorsun? Bedir'den önce Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah bin Cahş seriyesini göndermiş ve Mekkeli müşriklerden birkaç tane esir almışlardı. Biraz da ganimet almışlardı. Bir kişi öldürmüşlerdi. Ondan sonra Müslümanlar aleyhinde propaganda yaptılar. Haram ay. Oysa haram ay girmemişti. Haram aydan bir önceki gündü. Haram ayın girmesinden bir önceki gündü. Ama Allahü Teala onlara diyor. Hadi diyelim ki öyle. Ama sizin yaptığınız fitne var ya öldürmekten daha beterdir. İnsanları dinlerinden alıkoymak. İnsanları dinlerini yaşamaktan alıkoymak. Dinlerini yaşamak istiyorlar diye en tabii haklarından mahrum etmek. Allahu Ekber. Cahiliye 14 asırdır hiç değişmemiş. 20 asırdır hiç değişmemiş. 30 asırdır, yüzlerce ne kadar geriye giderseniz gidiniz. Cahiliye daima cahiliyedir. Ve karakteri aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan bütün kafir kavimleri gözden geçiriniz. Hepsinin ortak özelliği şu. İnananları, iman edenleri dinlerinden çevirmek, dinlerini yaşamalarını önlemek. Onlara dinlerini yaşamak hakkı tanımıyor. Bu hakkı vermiyor. Şuayb Aleyhisselam ne diyor kavmine? Allah bizleri sizin dininizde yaşamaktan, dininizde kalmaktan kurtarmışken tekrar bizim sizin dininize geri döneceğimizi mi zannediyorsunuz? Yok. Biz gerekirse dinlerimizden uzak, dinimizden daha doğrusu dinimizden uzak yaşamaktansa her türlü haklarımızdan mahrumiyete katlanırız. Çünkü bizim varlık sebebimizdir bu din. Biz bununla varız, bununla yaşarız, bununla ölürüz. Onlar ellerinden geldikleri kadar istedikleri haklardan mahrum etmeye kalkışsınlar. Güçlerini sonlarına kadar kullansınlar. Biz de bu din üzerinde direncimizi sonuna kadar kullanacağız. فَاِنْ اِنْتَهَوْا Eğer vazgeçerlerse sizinle savaşmaktan sebep ne olursa olsun vazgeçtiler. Vazgeçtiklerini söylediler, ortaya koydular. İzhar ettiler, gösterdiler. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Tövbe ederlerse mesele yok. Allah onlar için de müminlerin günahları içinde gafurdur ve rahimdir. Bundan sonraki ayet-i kerime biraz üzerinde uzunca durulması gereken bir ayet-i kerime. Çünkü hedef gösteren bir ayet-i kerime. Müslümanlar için parola hükmünde bir ayet-i kerime. Onu da inşallah teneffüsten sonra ikinci dersimizde ele alacağız.